أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى لمتك رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. ولكن أوصيني basi nakusahau kujihusia nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bula pili, tunaendelea na kitabu chetu Subulu Salami fima la yambaghi lilmuslim jahluhu, njia ya amani katika mambo ambayo muislamu hafai kujiunga nayo, yani kutokuyajua. Min al-aqidati wa tarikh, katika masala ya itikadi na masala ya tarikh ni historia. Wa adabi wal adabi wal ahkam, na masala ya adab na hukumu mbalimbali za kifiqh. Naam, tupo kipengele cha kwanza, kipengele cha hadithi, na leo tunaendelea na hadithi nambari 23. Ana Abdullah ibn Busam, fadlu dhikri Allahi ta'ala, fadhila za kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ana Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abdullah ibn Busr radhi za Allah ziwe juu yake, qala, amesema: Atannabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun faqal, Tumi sallallahu alayhi wa sallam alijua na mtu akasema. Faqala ya Rasulallahi, yule kijana atannabiyya sallallahu alayhi wa sallam rajulun, Tumi alijua na kijana. Faqala, akasema: ya Rasulallah, ya mjumbe wa Allah, inna sharai'a al-islami qad kathurat alayna, hakika sheria za Uislamu zimekuwa nyingi juu yetu, yani zimekuwa zina uzito kiasi. Hapa kinachokusudiwa uzito kwamba sheria ni ngumu? La, hapana. Kinachokusudiwa uzito kwamba masala ya dini yameona kama vile ni mengi, mambo ya ibada za sunna, ibada za faradhi, yani mambo ya ibada yamekuwa ni mingi kwake yeye. Anambia fababun, nielekeze mlango, na tamassaku bihi jami'un, ili nipate kushikamana nazo zote. Nishikamane na kitu gani? Yani kitu gani nifanye ili niweze kuzishika hizo ibada zote? Kwa amehisi kweli akishikamana na ibada za sunna, ibada za faradhi, mambo yatakuwa mengi, atashindwa kufanya mambo yake inawezekana. Basi nielekeze jambo ambalo litanisaidia mimi nikamatane au niashike mambo yote yale ya hizo ibada. Qala, akasema: la yazalu lisanuka ratban min dhikrillahi, usiache ulimi wako kuwa una unyevunyevu, yani usiwe mkavu ulimi wako, usije ukaja ukakauka katika kumtaja Allah. Yani mda wote unamtaja Allah. Ukimtaja Allah ni mlango ambao utakufungukia wewe katika mambo yako kuwa mepesi. Yani Allahul Musta'an, katika mlango wa dhikri watu jitahidi kusoma Qur'ani, kumtaja Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar na kadhalika. Yani mlango wa dhikri unasaidia pahala pakubwa sana ambapo sisi wenyewe inawezekana hatujui. Sisi wenyewe inawezekana hatujui kiasi gani. Siku moja Mtume alifuatwa na binti yake, alienda kumuomba mfanyakazi amsaidie kazi za nyumbani kwa sababu pirika zimekuwa nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayupo. Kaacha habari pale wake zake, alipokuja Mtume akagea habari. Siku ule ule akamfuata Bibi Fatima nyumbani kwake. Akaambia, bwana, je, niwaelekezeni nyinyi jambo lililokuwa bora kuliko mfanyakazi? Yaani khadim, mfanyakazi wa ndani. Akaambia, bana, ndio tuelekeze. Akamweka upande wa kulia mwanawe, upande wa kushoto Saidina Ali ama kinyume chake. Akaambia tuelekeze, akaambia usilale isipokuwa umemtaja Allah mara thalathini, umesema subhanallah mara 33, alhamdulillah mara 33, na Allahu akbar mara 34. Ili jambo ni bora kwako wewe kuliko kuwa na mfanyakazi. Yani kumtaja Allah ni bora kwako wewe kuliko kuwa na mfanyakazi. Kwa Allah, jambo la mtu kufanya dhikri, kumtaja Allah, ni jambo linasaidia mambo yetu pia yakaenda kwa wepesi, muda wetu pia ukahifadhika, pia tukaweza kufanya mambo mengi kwa muda mfupi. Jitahidi katika jambo la kumtaja Allah, kusoma Qur'ani, usipungue karatasi moja, angalau aya tano basi kwa siku, lakini angalau usome Qur'ani, sikupite siku hujasoma Qur'ani. Akasema ana Abdullah bin Busr, kutoka kwa Abdullah bin Busr, fadhila za kumtaja Allah. Katika mambo ambayo mja anatakiwa kushikamana nayo ni jambo la kumtaja Mola wake, jambo la dhikri. Ibada zote baada ya watu kufa zitakuwa zenye kuondoka, lakini ibada ya dhikri itabakia, watu mpaka wataingia peponi wataendelea bado kumtaja nani? Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إني نكم أمني الله تديني الله قوين جسانا وسبحوه نم سبحي ممتكاسم ولوين بكرة وأصيلة أصبوه نجيون كوم سياتكم تجم ولوين الله تاجي الله كمبوكو وتوسوم القرآن وتوم تاجم ولواو وتجتهد كتككم ذكروا الله. Na huyu mtu asema ana Abdullah bin Busr kutoka kwa Abdullah bin Busr. Abdullah bin Busr bin Abi Busr As-Sulami. Abdullah bin Busr anajulikana sana kwa Abdullah bin Busr, na baba yake ni Abi Busr, yani huyo Busr mwana wa Abi Busr, au wengine wanasema Abu Basri au Bashri As-Sulami. Katika masahaba wadogo wadogo, amekufa mwaka 82 mpaka 92. Kuna khilafu baina yake hijiria, baina mwaka 82 mpaka 92. Amekufa katika mji wa Himsi, huko katika miji ya Sham. Abdullah bin Busr, Allah muiradhi. Kisha akasema Abdullah bin Busr ata nabiyya rajulun, tume alifuatwa na mtu katika watu wake, ni katika masahaba zake mmoja alimfuata. Faqala, akamwambia ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, inna sharai al-islami qad kathurat, sheria za Kiislamu zimekuwa ni nyingi alaina sisi. Fababun, nielekeze mlango, natamassaku bihi jami'un, niweze kushikamana nazo zote, yani nisiache hata moja niendelee nazo. Anambia qala, tumekamwambia la yazalu lisanuka ratba, usiache, yani usijaje kukauka. La yazalu, usiache lisanuka, ulimi wako ratban, kuwa na umajimaji, yani muda wote unamtaja Allah, ulimi wako usikauke ukawa umekaa mkavu haumtaji Allah. Yani ukavu sio kuwa usiwe na mate, la, yani ukawa haumtaji Allah. Yani ingekuwa mate ni utaji wa Allah, basi ulimi wako usikauke hayo mate. Lakini kinachokusudiwa hapa sio mkavu kwamba ukakosa mate, hapana. Mkavu usikose kumtaja Allah. Muda wote unamtaja nani? Mola wako. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Soma Qur'ani, unasoma katika masala ya dhikri, adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, adhkari za kulala na kadhalika. Kasema rawahu Ahmad wa Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmad, Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, na al-Imam al-Tirmidhi Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidhi rahimahumullah, Allah warahim. Hadithi ya pili kwa siku ya leo, fadlu husni al-khuluqi, fadhila za tabia njema. Fadlu husni al-khuluqi, fadhila za tabia njema. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhi za Allah ziwe juu yake, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tume amesema, akmalu al-mu'minina imana, muislamu au akmalu al-mu'minina, aliyetimia zaidi katika waumini imana, imani yake, yani muislamu ambaye imani yake imetimia zaidi, ahsanuhum khuluqa, ni yule mwenye tabia nzuri zaidi. Yani muislamu bora ni yule mwenye tabia nzuri zaidi. Wa khiyarukum, na mbora wenu, khiyarukum linisaihi, linisaihim, ni yule mbora wenu kwa wake zake, yani kwa familia yake. Kwa mtu akitaka kujipima ubora wake, ajipime ubora wake kwa mkewe. Je, yeye ni bora kwa mke wake? Au kama ni kijana, je, yeye ni bora katika familia yake? Kwa ubora hauji kwamba wewe umesifiwa na watu, umeambiwa la la la. Je, wewe ni mbora nyumbani kwako? Mbora nyumbani kwenu? Mbora kule unapoishi, pale unaoishi nao, wale wanakuona wewe ni mtu bora? Wale wakikuona mtu bora uko nje, hata kama wakudharau, wewe bado ni mtu bora. Kwa mbora wenu kati yenu nyinyi ni mbora wenu kwa ahli zake, mbora wenu kwa wanawake zake. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na Imamu Tirmidhi. Fadlu, fadila, husni lkhuluqi, za tabia njema. Tabia njema, jamaa, mtume amesifiwa akaambiwa, wa innaka la ala khuluqin adhim, na kwa hakika we Muhammad ni katika wenye tabia njema kabisa, tena zilizokuwa tukufu kabisa, hamna anaweza kufikia daraja hilo. Kwa mtume katika mambo aliyotumwa, ametumwa aje li utammima makarima al-akhlaq, nije nitimize zile tabia zilizokuwa njema. Kwa tabia zote zilizokuwa njema amekuja kuzifunza mtume sallallahu alaihi wasallam, na si kinyume chake. Kwa Allah, sisi na kujipamba na tabia njema, yani wewe unakuwa Muislamu alafu una tabia njema, Uislamu wako upo mbali na Uislamu. Kwa ili tuendelee kuwa na Uislamu lazima tuwe na tabia njema. Allah atupambe na sifa hizi, na sisi wenyewe tujipambe nafsi zetu na hii tabia njema. Akmalul mu'minina imana, muumini mwenye imani bora zaidi, ahsanuhum khuluqa, ni yule mwenye tabia nzuri zaidi. Wa khiyarukum, na mbora wenu, khiyarukum linisaihim, ni yule mbora kwa wake zake. Wewe ukiwa si mbora kwa wake zako, hata kama nje wakikuona wewe ni mbora kiasi gani, bado. Wewe ukiwa si mbora kwa familia yako, hata kama nje huko unapoishi wakikuona mbora kiasi gani, bado. Yani ili uwe mbora lazima uwe mbora kwanza nyumbani kwako au pale kwenu unapoishi, kisha wengine ndio wafuatie kukuona wewe mbora. Bora wa kudharau wote duniani, lakini pale kwenu wewe utambulike kwamba wewe ndiye mtu bora, na Allah mjuzi zaidi. An Abi Huraira, hadithi imepokelewa na Abi Huraira Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi rahimahu radhiyallahu anhu, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana, mbora au aliyetimia zaidi. Kwa hiyo ili imani yako hiyo imetimia, lazima una tabia njema. Na akasema, na mbora wenu nyinyi katika hao wenye tabia njema, khiyarukum, mbora wenu, khiyarukum linisaihim, ni yule aliyekuwa mbora kwa wake zake. Kwa hiyo jipime, kila mtu ajipime, hichi ni kipimo, kila mtu inabidi ujipime katika nafsi yako. Je, wewe ni mbora nyumbani kwako? Maana mwanamke asije kaona, ah, ametajwa hapa yule aliyekuwa mbora kwa wake zake, maana yake ni wanaume tu wapima ubora, la, mpaka wanawake. Na wewe jipime ubora nyumbani kwako. Je, wewe ndiye bora katika nyumba yako? Wewe ndiye mwanamke mithalia kwa mumeo? Na wewe ndiye mwanamme mithalia? Wewe ndio mwanamme wa mfano kwa mkeo? Na wewe ndiye mwanamke wa mfano kwa mkeo, kwa mumeo? Yani jipange, jihakikishie kwamba mimi, yani huyu ndio naniona mbora hapa duniani. Akiulizwa kuna mtu mwingine bora, la, sema hapana, ni yule yule nilokuwa naye. Kwa Allah, Allah, tujitahidi, jitahidi sana katika kujipamba na tabia njema. Tume hakuletwa isipokuwa uje utimiza zile tabia zilizokuwa nzuri zaidi. Mlango wa tabia njema ni mpana, tutakuja kukutana nao huko mbeleni insha Allah katika kitabu chetu. Naam, hadithi ya tatu tutakayopitia siku ya leo, fadlu silati rahimi, ubora wa kuunga udugu, ubora wa kuunga udugu. Kuunga udugu jamaa ni jambo bora sana katika Uislamu. Watu waachane na mambo mengine yote, ila kuunga udugu ni jambo muhimu sana kupita maelezo. Kuunga udugu ni jambo muhimu kuliko hivi ninavyoweza kuelezea vyovyote tutakavyoweza kupamba. Watu wajitahidi kuunga udugu, kutembeleana, kusalimiana, kujuliana hali na kadhalika. An Anas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Anas radhi za Allah ziwe juu yake, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume wa Allah amesema, Mtume wa Allah amesema, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, yule atakayependelea an yubsata, akunjuliwe mtu huyo, lahu fi rizqihi, akunjuliwe huyo mtu katika riziki zake, wayansa lahu fi atharihi, na arefushiwe maisha yake, wayansa, akunjuliwe pia, fi atharihi, katika athari yake, yani awe na maisha marefu, faliyasil rahimahu, mtu huyu aunge udugu, faliyasil rahimahu, huyu mtu aunge udugu, asije akaja akakata udugu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam al-Bukhari na Imam Muslim. Wa qawluhu, na kauli yake, wa yansa alahu fi atharihi, arefushiwe athari yake au akunjuliwe athari yake, yuakhiru lahu fi umri, acheleweshwe katika umri wake, yani aishi muda mrefu, bitakdiri llahi fayatul, umri wake kwa mrefu, bitakdiri llahi taala wa hikmatihi, kwa makadirio ya Allah na hikma zake. Wa qila, na pakasemwa, inna hadhihi ziyada, hakika ya urefu huu, bilbaraka, ni kwa baraka, fi umrihi, katika umri wake, wattawfiq, na kuwekiwa tawfiq, litaati, litaati, kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa imara awqatihi, na kusimamishiwa wakati wake, yani wakati wake ukawa unafanya mambo mengi, bima yanfa'uhu fil akhirah, katika mambo yatakayomnufaisha akhira. Yani kinachokusudiwa kurefushwa umri, kwamba wewe umri wako unawezekana kubakia ule ule miaka 60 tu, ukafa miaka 60, lakini ikipigwa hesabu katika miaka yako sawasawa na mtu ambaye amefanya masala makubwa zaidi katika umri wake. Miongoni mwa watu wapigia mfano wanazuoni Al-Allama Ibn Hajar Al-Asqalani anasema yeye katika maisha yake, laiti katika vile vitabu alivyoviandika tu vikipigiwa hesabu katika maisha yake alivyoishi, tangia akazaliwa mpaka kufa, kila siku anaandika karibu ya kitabu kizima, au kila siku anaandika zaidi ya karatasi 20 kwa ajili ya kuwanufaisha Waislamu. Yani huu ni ukunjufu kiasi gani Allah aliompa. Wangapi wangapi katika sisi hatuwezi jambo hili. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na wengineo, yani utakuta ni watu ambao wametunga, wakaandika, wakafundisha, wakastafidisha umma kuliko tunavyoweza kuelezea. Kwa hii ni katika baraka za watu, moja wapo ni kuunga udugu. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah alikuwa jela, akamwandikia, la alikuwa yupo nyumbani kwake, akamwandikia mama yake barua, bwana mimi nashindwa kuja kukusalimia kwa sababu ya kushughulishwa na ima yupo jela ama alikuwa nyumbani kwake, nimeshughulishwa na masala ya dawa na kadhalika. Akaambia wallahi wewe endelea na dawa na sisi tupo pamoja na wewe. Kwa Allah Allah, yani mtu katika jambo kama utaweza kuunga udugu, basi usiukate. Unga udugu japo hata kwa salamu, unga udugu japo hata kwa kujuliana hali, unga udugu kwa kutembeleana watu wajuliane hali, watembeleane na kadhalika. Na hapa ndipo utakapopata riziki itakunjuka, na baada ya hapo pia umri wako utarefuka, athari yako itakuwa ndefu. Na pia katika athari ya kuunga udugu, mmoja wapo pia wale watu ulikuwa unawatembelea, kija ukifa watakuwa wanakutaja, wanakukumbuka kwa kheri, watakuombea dua. Kwa hii pia ni katika kukunjuliwa katika maisha yako, na Allah mjuzi zaidi. Leo tumeona vitu vitatu, vitu adhim kweli kweli. Cha kwanza ni jambo zima la kumtaja Allah, jambo zima la kumkumbuka Allah. Hili litatusaidia katika mambo yetu ya kawaida, mambo yetu yasiwe mazito, yawe mepesi. Si mambo ya kawaida tu, bali mpaka katika sheria za dini yaonekane masala ni sahali. Jambo la pili, kuwa na tabia njema. Mbora katika waumini mwenye kutimia zaidi imani yake ni yule mwenye tabia nzuri, na mbora katika nyinyi, yani katika hao wenye tabia nzuri, ni yule aliyekuwa mbora kwa familia yake, mbora kwa wake zake, mbora kwa jamaa zake. Alafu la mwisho ni kuunga udugu. Yule atakayetaka kukunjuliwa riziki yake na awe na maisha marefu yani hapa duniani, basi aunge udugu. Allah Allah, tujitahidi, tujitahidi sana juu ya jambo hili. Allah tujalie kuwa ni wenye kusikia mambo na kuyafanyia kazi. Allah tufungulie katika fadhila zake kuelewa kile tunachofundishwa na kunufaika nacho, na tunufaishe kutokana na yale anayotufunza. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.